aguanta. ¿La que te aguantó? Venga. Ay. Venga, fuerte. ¿Vas juntando? Bueno, ¿ves que va sol? Venga, gira. Gira, gira, gira, gira, gira, gira. Venga, va, endavant. Concéntrate. No. Vinga, vinga, vinga, vinga, més fort. Molt bé, quedaves que vas sol. Fé la pilota. Cuida. Vinga, vinga, vas sol. Mira, fixa't. Fixa't com vas sol. Vinga, gira. Gira, gira, gira, gira, gira. Papa, ja prou. No, vinga, una mica més. Va, endavant. Mira, mira, vas sol. Ui. Vinga, va. Ja està, per avui. Demà més. Et saps més o no? Cada vegada em faig més, cada vegada vaig més bé. Sí, tant, que vagis bé.